Babayı hatırlamış gidiyor. Türkmen kızı bir yaylanın içinde, abdeme üstünde çocuk güdüyor. Türkmen kızı bir yaylanın içinde, nelem ne güzel. Canan ne güzel, gülüm ne güzel. Türkmen kızı bir ovanın içinde, nelem ne güzel, canan ne güzel. Çıktı yol üstünde beni bağladı. Meme verdi çocuğunu eyledi. Erzurumlu olduğunu söyledi. Türkmen kızı bir yaylanın içinde. Canan ne güzel, gülüm ne güzel. Türkmen kızı bir ovanın içinde, nelem ne güzel, canan ne güzel. Göç göç olmuş göçler yola düzülür. Yeni bildim yarlan elim üzülür. Ecel gelmiş yala gözler süzülür. Türkmen kızı bir yaylanın içinde. Nelem ne güzel, canan ne güzel, gülüm ne güzel. Türkmen kızı bir oyvanın içinde. Nelem ne güzel, canan ne güzel.